Azt tudod, hogy, hogy minden népdalban benne van a szex? Igen. Azt én nagyon szeretem ezt a témát. Például a szeretnék szántani, ha tökröt hajtani, ezt de a meg. Rózsám nem hagyja az ekét. De a rózsám nem ha jön. Ha a rózsám jönne. Ha a rózsám jönne, amit az ekét tartani. Érted? Vegyük végig mondatról mondatra. Szeretnék szántani, mondja egy férfi. Ugye? Mit jelent ez? Nagy, mit mondanak a férfi? Áll Istenit! De meghúznám például igen. rögtön, tehát igen. szeretnék szántani, érted? Szeretnék szántani, és ugye ott van rögtön a szaporítóképző. Tehát az, hogy ez nem egy monogám parasztlegény, tehát nem, hogy mondjam... Vadálmai vannak, fogalmazunk így. Hősköltemény egy idealizált Jancsia, hanem hat ökröt hajtani, ugye hat Dionisziára vágyom, így van, ilyen, fejezi ki az alkotó. Ez mit jelent? Hat ilyen telt nőt, ugye? Igen, hat ökröt hajtani. Hat telt nővel. Hat ökröt hajtani. De ez egyébként másik oldalról pedig most a Sirius perverzió. A Sirius Anus összefüggés miatt ez igazából a dúzadó férfi erőre is utal, ugye? De a hat ökröt hajtani, és most jön az igazi perverzió. Hat ökröt hajtani, ha a rózsám jönne, az ekét tartani. Ugye, az eke mint fallikus szimbólum. És az a perverzió, hogy ha az én szerelmem, miközben jönne? Én a hat nőt hajtom, mint jönne, hetedik ott jönne az ekét tartani, ugye? Tehát érted? Na, akkor mondok egy másikat. Nem untatlak ezzel. Ugye, ez meggyőztünk. Ez pure sex. És ezekkel az agrár témájú popdalokkal se untatunk. Mondok egyet. Két, tehát, hogy... Az érik a szőlő. Azt mondom. Jó. Hát ezt akarom mondani. Bingo, tassaljuk meg! Megy tovább. A leghíresebb népdal, ugye? Kíváncsi vagy? Nem merül le a telefon. Énekeljük el. Nem fog egyébként. Nem baj, figyelj, énekeljük el. Figyelj. Lehet akkor. Igen, hogy van? Tehát ilyen ártatlanul, a dallam is fontos. Nagyon ártatlan. Képzeld el ezt, már egy pillanat. Képzeljétek el ezt, gyerekek, hallgató gyerekek, és te is, Kati, ha már így direktben így tálsz az első sorban és csápolsz. Ezt képzeljük el, hogy nem tudom, a hatodik kerületi Teleki Blanka általános iskola kisgyermek fiú kórusa. Ezen az ártatlan hangon. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. Álljunk meg! Ne, kezdjük el! Ilyen ártatlan a dallam. Nem kell végig élni. Érik a szőlő. Na, tehát... Jó? Tehát ilyen ártatlan hatodik osztály, dallam is ártatlan, ehhez képest mit rejt a szöveg? Ugye? Tehát mi húzódik meg a szörnyű szexuál háttérben? Hajlik a vesző, bodor a levele. Mit jelent ez? Mit jelenthet ez? Érik a szőlő. Vizualizáljunk, jó? Milyen évszakban jár? Ősz. Nem, hajlik nem. a vesző? Érik a szőlő, ezt el kell kezdeni vizuálisan. Igen. Ugye? Tehát óriási heregolyókat látok. Dagadnak a heregolyók. Érik a szőlő, hajlik a vessző. Vizualizálj még. Hajlik a vessző. Merevedésem van. Álcerka. Leírja biológiailag, érted, hogy szó hogy szerint. Áll föl. Tehát igen, érik a szőlő. Megduzzadnak a herék. Föláll a cerka, hajlik a vessző. Bodor a levele, mit a kis szőrök, szőrös. Ahogy a zsákon. Természetesen. Na ez, akkor, na, érted? És akkor király. Megyünk a második két sorra. Ezen a hangon. Érik a szőlő, hajlik a vesző, bodor a levele. És megyünk tovább. Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Na te. Na megállunk egy pillanatra. Egyrészt akkor... vált a dallam, átmegy keménybe, ugye? Szántani menne. Eleve a két szegény legény is már, hogy mennek. Rock and roll, érted? Két bölcsek is rocker. Rugdossák szántani menne, visszaugrunk, ugye? Mit csinálnak? A másik dalra, ahol már megmagyaráztuk a szántást, igen. A szeretnék szántaniban. Szántani igen. menne, ugye? Igen, ugye? Szántani. Tolni. De nincsen kenyere, nincs della. Nincs pénz. Hol a nincs pénz. Ablamba, kész. Érted, bukta. Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. És hogy folytatódik ki tovább a dal? A van vörös hagyma. Van vörös hagyma, a tarisznyában, keserű magában. Kérdezem én, vörös hagyma, sírás, könyv. De ugyanúgy spermium. Így van. Van vörös hagyma, a tarisznyában. Ami mit jelent? Meg tudjuk egyedül is oldani. Igen. Ugye? Tehát... Van vörös hagyma, a régi röcsi módszer. De akkor jön a felismerés. Keserű magába. És most jön a dal mondani valója, ez már de tényleg csak a pénzről sor? Szól. Szólok a legénynek, se a szegénynek. És most figyelj. De kevés vacsora. Ugye? De ez az összefoglalás. Azért oda van még mondva, hogy megoldjuk egyedül. De kevés szolgálat. De kevés vacsora. Pénzre nem elég, de kevés vacsora. De Isten, mi a milyen vacsora? Nyomorultak vagyunk. A vacsora, de kevés vacsora egyedül. Pávú, már megint. A vacsora az kettősért értelmű. De érted, de hogy mire vacsora, gondolok? Se lé, se csaj. Azt mondom. De kevés vacsora, egyedül ez az egész nyomorult rejszolás. Kati, hozzá tudtunk valamit tenni a te kis personál evolúciódhoz? A művetségedhez? Na figyelj, tényleg leteszem, mert... Jó, ahogy gondolod, most minket nem zavartál. 10 percig tetted a mobilt az egyik szemedhez, és már is 1 Celsius fokkal forróbb az egyik szemed. Szervusz, Kati. Szervusz, Madári Esztő.